komputery i wiele więcej, a otrzymasz rabat 50 zł za każde wydane 500 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Szczegóły w regulaminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 marca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Trzecia fala przybiera na sile. Liczba zakażeń COVID-19 znowu przekroczyła 21 tysięcy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych żąda potępienia represji wobec Polaków na Białorusi. Znaleźli papieża na końcu świata, mówił w dniu swojego wyboru. Mija 8. rocznica pontyfikatu papieża Franciszka. Spełnia się czarny scenariusz. Kolejny dzień ponad 21 tysięcy zakażeń koronawirusem. Mamy o 6 tysięcy więcej chorych niż tydzień temu i o prawie 9 tysięcy więcej niż 2 tygodnie temu. Dobra informacja jest taka, że rośnie także liczba wykonanych szczepień. To już blisko 4,5 miliona, z czego ponad 1,5 miliona osób otrzymało już obie dawki. Jak podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, przyjęcie tylko jednej dawki już znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia. W tej chwili już są badania naukowe, które pokazują, że po pierwszej dawce podaniu obu tych szczepionek redukujemy ryzyko hospitalizacji od 85 do 94%. Czyli podanie tej pierwszej dawki tymi dwoma szczepionkami zabezpiecza już w takim dużym procencie osoby przed ewentualną hospitalizacją. Dzięki wydłużeniu odstępów między pierwszą a drugą dawką można szczepić znacznie więcej osób. W przypadku szczepionki Pfizera i Moderny odstęp może wynosić do 42 dni, a w przypadku szczepionki AstraZeneca do 84 dni. Polska będzie domagała się wyjaśnień od władz Białorusi w sprawie ostatnich represji wobec polskiej mniejszości. Chodzi o zatrzymania działacza i dyrektorki polskiej szkoły w Brześciu. Represje miały związek ze zorganizowaniem obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk podkreślił, że nie ma zgody Polski na tego typu działania. Na pewno będziemy się domagali tego, aby tego rodzaju działania zostały w sposób jasny i klarowny potępione przez władze białoruskie, bo to nie jest sytuacja, którą będziemy tolerowali. Pamiętajmy jednak o tym, że to jest swego rodzaju temat dostępny dla władz białoruskich. W ostatnim czasie władze w Mińsku nakazały 3 polskim dyplomatom opuszczenie Białorusi. Strona polska odpowiedziała wydaleniem 3 białoruskich dyplomatów. Historią zaginięcia 33-letniej Sary Everard żyła cała Wielka Brytania. Jeszcze dziś przed sądem w Londynie ma stanąć policjant oskarżony o uprowadzenie i zabójstwo kobiety. Wczoraj policja poinformowała, że znalezione w lesie w hrabstwie Kent, niedaleko domu policjanta, ludzkie szczątki należą do zaginionej kobiety. Odnaleziono je w pobliżu miejscowości Ashford, 100 km od miejsca, w którym Everard była widziana po raz ostatni. Dziewczyna zaginęła 3 marca wieczorem, gdy wracała pieszo od przyjaciółki do domu w Brixton. Na sobotni wieczór w Londynie, w okolicy, gdzie po raz ostatni była widziana Sara, zaplanowano czuwanie pod hasłem „Odzyskajmy tę ulicę”, podczas którego uczestnicy będą domagać się zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach, głównie nocą. 8 lat na stolicy Piotrowej 13 marca 2013 roku konklawę wybrało kardynała z Argentyny Jorge Mario Bergoglio na następcę Benedykta XVI. Nowy papież przyjął imię Franciszek w hołdzie dla świętego Franciszka z Asyżu. Watykan co prawda nie celebruje rocznic pontyfikatów, ale o tej ważnej dacie nie zapominają sami wierni. Południowoamerykańscy wierni i duchowni dziękują w listach papieżowi Franciszkowi, że za jego pontyfikatu Kościół staje się coraz bardziej samarytański, miłosierny i synodalny. Włoski katolicki dziennik Avvenire, nawiązując do nieustannego upominania się Franciszka o tych, których społeczeństwo odsunęło na margines, sugeruje, że gdyby tylko jedna osoba miała złożyć życzenia papieżowi, to powinien być to ktoś odrzucony, imigrant. Członkowie Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w rocznicę pontyfikatu dziękują Franciszkowi za zachętę, by odrzucili przywileje i zostali misjonarzami, docierając do geograficznych i egzystencjalnych peryferii, do ofiar przemocy, do bezbronnych, upominając się o ich prawo do zdrowia, pracy, mieszkania czy nauki. Przez 8 lat swojego pontyfikatu Franciszek napisał 3 encykliki, zwołał 5 synodów, odbył 33 podróże zagraniczne i w ramach reformy kurii rzymskiej po raz pierwszy w historii powierzył niektóre wysokie stanowiska kobietom. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Siostry z Góry Chełmskiej w Koszalinie zapraszają na wielkanocny kiermasz. Opiekunki Sanktuarium Maryjnego sprzedają swoje wyroby, a pieniądze przeznaczą na budowę centrum pielgrzymkowego. Jedna z atrakcji kiermaszu już stała się prawdziwym hitem, mówi siostra Eligia Pawlisz. Przytulanki dla dzieci, owieczki robione na szydełku. Te robótki ręczne są fajne, a nam też się bardzo podobały te owieczki i muszę powiedzieć, że cieszą się bardzo takim dużym powodzeniem, bo tak naprawdę na bieżąco nam schodzą.

loveless. Kidnap or die, nothing less. Now I must put this behind to the test. Then through the shadows in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, it kind of poison. Behind my back, all that riffing you did, front and center. Now where you look back, kid, who that is? A mean brother, bound for your health. Looking damn good, though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons too, ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns gon' see that it can't be done. Understand me, son, I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, Loveless. Can't stand the heat to get out the wild, wild, wild, wild, wild west. When I roll into the wild, wild, wild west. When I stroll into the wild, wild west. When I bounce into the wild, wild, wild west. With a pen and a pad, don't even think about it. Six gun weighing a ton, 10 paces and turn just for fun. Sun up to sundown, rolling around. See where the bad guys are to be found and make them lay down. The defenders of the west, crushing all pretenders in the west. Don't mess with us, cause we in the wild, wild west. When I roll into the wild, wild west. When I stroll into the wild, wild west. When I bounce into the wild, wild west. Will Smith i muzyczne wspomnienie sprzed ponad już 20 lat, bo to z filmu Bardzo Dziki Zachód. No a tymczasem nie wszędzie w Polsce możemy chodzić do kina, oglądać filmy na dużym ekranie, ale tam, gdzie jest to możliwe, absolutnie polecam, bo jest z czego wybierać. Od wczoraj w naszych kinach na dużym ekranie właśnie debiutancki w takiej, powiedzmy, pełnometrażowej fabule film Tomasza Jurkiewicza Każdy ma swoje lato. Mówię, powiedzmy, pełnometrażowej, bo to jest tak zwany film mikrobudżetowy. W takiej sekcji pojawił się na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pod koniec ubiegłego roku. No, jedną z głównych ról w tym filmie zagrała Sandra Drzymalska, z którą spotkamy się już za chwilę. Przypomnę, aktorka w takiej pierwszej, dużej, ważnej roli pojawiła się 3 lata temu w filmie Powrót Magdaleny Łazarkiewicz, no a potem tych propozycji już było bardzo wiele, serialowych, kinowych. No i tak się właśnie złożyło, że na festiwalu w Gdyni wystąpiła nawet i została doceniona. Wystąpiła w 2 takich filmach mikrobudżetowych. Ten drugi to ostatni Commerce Dawida Nikla. Premiera zapowiadana jest na maj. No a od wczoraj Każdy ma swoje lato Tomasza Jurkiewicza. Za chwilę spotkamy się z Sandrą Drzymalską. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo-filmowo witamy Sandrę Drzymalską. Dzień dobry. Dzień dobry. To taki czas nie najłatwiejszy dla aktorów. W jakiej ciebie zastaje sytuacji? Czy mimo wszystko grasz? Czy może to jest ciągle jakaś przerwa? Tak, Tak, ja mam teraz zdecydowanie przerwę, ponieważ skończyłam jeden większy projekt pod koniec października i od tamtego czasu oczywiście miałam jakieś dni zdjęciowe na planie, ale to nie były duże projekty. Ale ja sobie szanuję bardzo ten czas, który mogę teraz mieć dla siebie. Ja też jestem osobą, która po sporych projektach lubi mieć chwilę na odetchnienie. Ale tak się składa, że właśnie masz swoją premierę, bo to na ekrany naszych kin wchodzi film Każdy ma swoje lato w reżyserii Tomasza Jurkiewicza. To może przypomnijmy, zacznijmy od tego, jak trafiłaś do tej produkcji. Z Tomkiem Jurkiewiczem pracowałam wcześniej przy Teatrze Telewizji. To była zabawa w dom. I wiedziałam, że on przygotowuje się do swojego debiutu fabularnego. No bo do tej pory raczej robił krótkie filmy. Tak, tak, i dokumentalne. I zaprosił mnie do tego projektu, wysłał mi scenariusz, bo tak naprawdę od razu pomyślał o mnie, że to ja mogłam stworzyć postać Agaty. Mi to w jakiś sposób się podobało, spodobał mi się ten scenariusz i tak już zostało. No to powiedzmy nieco więcej o tym, kim jest Agata, kim była na planie dla ciebie, bo to jest taka dziewczyna, która no raczej nie da sobie w kaszę dmuchać. Tak. Zresztą ta kasza to nawet właściwie tutaj dobre stwierdzenie. Tak, tak, to prawda. Agata jest dziewczyną trochę zbuntowaną, która przyjeżdża do Trzebini i tak naprawdę chce spełniać jakieś swoje marzenia kulinarne. Tam poznaje Mirka, którego gra Nikolas Przygoda i jego dziadka. I tam ona trochę miesza w ich życiu, a szczególnie w życiu matki Mirka, która nie do końca akceptuje postawę dziewczyny, bo ona jest dosyć wolna, zbuntowana i ma swoje zdanie i kieruje się tylko i wyłącznie tym, co ona myśli i co też jej świat przyniesie, że ona tak też nie ma swojego miejsca. Jest też dosyć wrażliwa, bo rozumie tę sytuację i relacje dziadka z Mirkiem, no ale jednak sporo namiesza w ich życiu i pokaże jakieś takie też inne strony tego świata, które nie były znane do końca dla bohaterów. Szczególnie mamy Mirka. Tą rolę gra Anita Poddębniak. No to jestem ciekaw, jakie to było dla ciebie doświadczenie w tej specyficznej, bo tak to chyba można też określić, love story, bo tam jednak rodzi się jakaś fascynacja, jakieś uczucie, przede wszystkim ze strony właśnie bohatera w stosunku do bohaterki granej przez ciebie. Ona już trochę życie zna, wie czego chce, on dopiero szuka. No właśnie, jak to wyglądało w tej relacji, jeśli chodzi o postaci i także aktorskiej, no bo jednak tutaj mamy do czynienia z taką niekoniecznie typową sytuacją. Dziewczyna jest trochę starsza od chłopaka, a chłopak bardzo młody jeszcze. Ja mam też młodszych braci, jeden jest w ogóle mniej więcej wieku Nikolasa, więc no ja go traktowałam tak trochę jak brata, w sensie, że z jakimiś takimi sympatycznymi uczuciami go otarzyłam. Ale nie było z nim trudno. Nikolas też jest bardzo takim aktorem, który chce sprawdzać, który jest bardzo chętny do pracy, który się nie boi, jest bardzo też kontaktowy, proponuje, więc ja czułam się bardzo dobrze, jeśli chodzi o granie z Nikolasem, zresztą aktorów było podobnie. A jeśli chodzi o moją bohaterkę, no to dla niej jednak było to wyjątkowe, ponieważ w tej całej relacji pojawił się dziadek Nikolasa, który prowadził tą relację trochę na inne tory, coś czego ona nie znała, coś co ona musiała poznać, znaleźć się w tym. No ale tutaj na razie nic więcej nie zdradzimy, bo właśnie ta historia związana z dziadkiem głównego bohatera to też pewna tajemnica filmu Każdy ma swoje lato. To już trzeba zobaczyć na ekranie. Do rozmowy z Sandrą Grzymalską o filmie Tomasza Jurkiewicza wrócimy za kilka minut w Trójkowa Filmowa. No i też myślę, mogę zapowiedzieć już niedługo spotkanie w Trójce z odtwórcą drugiej ważnej roli wspomnianego Mirka, czyli z Nikolasem Przygodą. A na razie Paloma Faith. Yeah. Paloma Faith z filmu Paolo Sorrentino Młodość. Tam młodość była potraktowana może nie całkiem dosłownie, nieco ironicznie, biorąc pod uwagę fakt, że główni bohaterowie filmu to były osoby mocno już w większości wiekowe. W filmie Tomasza Jurkiewicza każdy ma swoje lato, jednak na pierwszym planie są bardzo młodzi ludzie. Już wracamy do rozmowy z Sandrą Grzymalską. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Bardzo optymistycznie brzmi tytuł tego filmu. Każdy ma swoje lato. To rzeczywiście było takie lato na planie, tak to będziesz wspominała? Tak, tam była bardzo miła atmosfera. Zresztą zdjęcia były realizowane w Trzebini. No i każdemu polecam tam pojechać, bo tam są te kamieniołomy, ten balaton, który jest zalany wodą. I naprawdę ta woda jest przejrzysta i bardzo, bardzo jest tam przyjemnie. Więc polecam każdemu, żeby jak będzie w okolicy, żeby odwiedził to miejsce, no bo jest to jakieś wyjątkowe, magiczne, z dobrą atmosferą miejsce. Tak, i to było czas na planie. Był letni, bo kręciliśmy oczywiście latem. Było bardzo, bardzo przyjemnie. No i tak to też widać na ekranie. To jest film specyficzny z wielu powodów. No bo tak, ani krótki, ani to pełnometrażowa fabuła. Znalazł się na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w konkursie filmów mikrobudżetowych, czyli jeszcze coś innego, tak? Tak, ten program powstał chyba w zeszłym roku po raz pierwszy i tak naprawdę nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądać, bo to są filmy, które powstały za 700 tysięcy złotych. Czyli bardzo tanie. Bardzo. Biorąc pod uwagę produkcję filmową. Tak, to są bardzo takie projekty, powiedziałabym, low budgetowe, a one mają no, taką samą liczbę dni zdjęciowych, też zapotrzebowanie lokacji, zapotrzebowanie aktorów, jedzenie, też innych osób, członków ekipy, którzy są bardzo ważni na planie. Więc to jest jakiś taki nowy program, z którym trzeba sobie jakoś radzić, ale to też tworzy taką bliskość ekip i każdy zrobi to z jakiejś, no bo nie zarabiać tam jakieś miliony monet i każdy robi to z pasji i każdy chce, żeby po prostu wyszło jak najlepiej. I to było takie wyjątkowe. Zapraszamy już na film Tomasza Jurkiewicza Każdy ma swoje lato. Komu byś tę obyczajową opowieść szczególnie poleciła? Wszystkim. Wszystkim. Wszystkim, tak. Niezależnie od wieku i zainteresowań, tak? Tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ten film może podobać się. Może nie do końca on nie jest dla małych dzieci, ale ten film może podobać się niezależnie od wieku każdej osobie. No to zapraszamy, już jest taka okazja, od 12 marca w naszych kinach nowy film z Twoim udziałem. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Super, dziękuję bardzo. W Trójkolo Filmowa była z nami Sandra Grzymalska, twórczyni głównej roli w filmie Tomasza Jurkiewicza Każdy ma swoje lato. Dziękuję, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. No i też dodam, że z dużą przyjemnością ten film obejrzałem, także mogę z czystym sumieniem go polecić. Mamy pod koniec zimy już powiew lata, to rzeczywiście się w filmie Tomasza Jurkiewicza czuje. A ja też dodam, że Sandrę Grzymalską mamy szansę w tym roku zobaczyć jeszcze w dwóch kinowych filmach. Jeden to już wspomniany, ta premiera w maju, kolejny film mikrobudżetowy, czyli Ostatni komers Dawida Nikla. Bardzo współczesna i też opowieść dotycząca młodych ludzi. No i jeszcze jedna premiera zaplanowana na ten rok, to już historia kryminalna, chociaż gdzieś inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Najmro kocha, kradnie, szanuje. No a muzycznie może teraz przypomnijmy jeszcze, bo porozmawiamy dzisiaj o polskiej animacji, ale przypomnijmy, że w kinach jest także rozsławiona już w świecie animacja amerykańska Co w duszy gra, bo to Złoty Glob dla najlepszego filmu animowanego całkiem niedawno i też przy okazji druga jeszcze nagroda za najlepszą muzykę, a w polskiej wersji językowej finałową piosenkę Liczy się tylko to zaśpiewa Kuba Badach. Czuję, jak się ukorzeniam, nie chcę już pętać się. Tu jest moja ziemia, ona woła mnie. Pragnę stałej, dość mam zmiany, choć to ponoć życia sens. Ja chcę wstrzymać świat zastany, nie chcę dłużej biec. i chcę czuć tu i teraz, żyć tu nie na żadne zaś, mieć swojego człowieka, choć na zawsze przecież cię nie będę miał. Chcę być obok, by śmiać się i płakać, bo choć to tak banalnie brzmi, liczy się tylko to. Chodź, rozejrzyjmy się razem po niebie. Teraz proszę przy mnie siądź. Czasem niebo jest drugim człowiekiem. Razem stworzymy swój ląd. Ziemia już wypuszcza pędy, widzę dom pośród drzew, widzę fundamenty, widzę dach i piec. Ogrodzimy go miłością, może upieczemy chleb. Nie chcę życia przeżyć poszcząc, chcę garściami jeść i chcę czuć tu i teraz, żyć tu nie na żadne zać, mieć swojego człowieka, choć na zawsze przecież cię nie będę miał. Chcę być obok, by śmiać się i płakać, bo choć to tak banalnie brzmi, liczy się tylko to. Chodź, rozejrzyjmy się razem po niebie. Teraz proszę przy mnie siąść. Czasem niebo jest drugim człowiekiem. Razem stworzymy swój ląd. Co w duszę gra, świetna pełnometrażowa animacja już w naszych kinach, a poza wciągającą historią, naprawdę sympatycznymi bohaterami, także dużo, dużo jazzu. Do animacji dziś jeszcze w Trójkowo filmowo wrócimy, to może teraz czas na dokument, no i taki naprawdę bardzo interesujący od niedawna również mamy w polskich kinach, to Ściana cieni Elizy Kubarskiej. A ważnym współpracownikiem przy tym filmie, bo z reżyserką już przecież w audycji rozmawialiśmy, był Piotr Rosołowski. Dokumentalista, który spełnia się w rozmaitych filmowych funkcjach od wielu lat, na stałe mieszka w Berlinie, ale tak naprawdę dużą część swojego życia spędza często w odległych krainach, tak jak właśnie ostatnio choćby w Himalajach. No właśnie, rozsławiony w świecie współpracą z Elwirą Niewierą, wspólnie zrobili tak głośne filmy jak choćby Efekt Domina, czy później Książę i Dybuk. Oczywiście przede wszystkim Piotr Rosołowski jest autorem znakomitych filmowych zdjęć, ale ostatnio tak też było w wypadku Ściany cieni, współautorem scenariusza. Za chwilę spotkanie z dokumentalistą. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zostałeś współautorem scenariusza Ściany Cieni. Jak właściwie ten scenariusz powstawał? Bo przecież tutaj nie byliście w stanie wraz z Elizą Kubarską przewidzieć pewnych sytuacji i tak precyzyjnie określić, w jakich kierunkach ta historia się rozwinie już na miejscu, prawda? To prawda, tak. Ale to jest generalnie taka przypadłość dokumentalistów, tak? Tak, tak, że tak do końca można sobie wymyśleć pewne ramy, ale jak to już w praktyce się wszystko potoczy, to jest zawsze jakaś niespodzianka. Ja najbardziej tekstowo pracowałem na tym bardzo wczesnym etapie, czyli jakby na takim etapie takiego samego konceptu, czyli dużo takiej pracy researcherskiej wykonałem po prostu na miejscu i z jakichś takich różnych relacji, z różnych opisów i jakichś tam też materiałów prasowych stworzyliśmy razem z Elizą taką bazę, czyli to, żeby poszukać, znaleźć bohaterów wśród Nepalczyków mieszkających właśnie w okolicach Kanchendongi i poszukać opowieści, która by się właśnie opierała na takim konflikcie, czyli z jednej strony chcieliśmy znaleźć rodzinę, która żyje ze wspinaczki, no bo w Nepalu ten rynek himalajzmu jest już olbrzymi tak naprawdę i tam tysiące ludzi tak naprawdę żyją z obsługi ekip. Takich rodzin jest bardzo wiele, a z drugiej strony jednak przez to, że te góry są otoczone jakby takim też znaczeniem religijnym i niektóre z nich właśnie są świętymi górami, chcieliśmy znaleźć taki moment takiego konfliktu między z jednej strony udziałem w ekspedycji himalajskiej na górę, która jest objęta no, takim właśnie religijnym tabu. I jak taka rodzina we współczesnym świecie, we współczesnym Nepalu sobie musi z tym poradzić. I to był właściwie taki koncept wymyślony teoretycznie. Myśmy w ogóle zupełnie nie wiedzieli, kogo i jak tam spotkamy. I pamiętam, że po takim przygotowaniu takiego konceptu, może na 2-3 strony, z takiego bardzo ogólnego, udało się Monice Bright, producentce, zdobyć jakieś pieniądze i Eliza najpierw sama pojechała w te rejony Kanchendongi, szukać już konkretnych bohaterów i tam wtedy spotkała Nadę Sherpę, czyli tego wspinacza wysokogórskiego, który jest w naszym filmie bohaterem, jego rodzinę. I z drugiej strony też odkryła to, co to jest też jakby specyfika pracy dokumentalistów, że tak naprawdę to tuż obok Kanchendongi jest jeszcze bardziej jakby święta góra dla tej lokalnej społeczności. Kumbhakarna, taka dużo mniej znana góra, ale która w świecie wspinaczkowo-alpinistycznym jest taką ciągle jeszcze niezdobytą górą, która ma taką pionową ścianę ponad 1000 metrów. I ta góra jest tak naprawdę taką świętą górą objętym lokalnym tabu dla lokalnej społeczności, która tam mieszka. No i Ściana Cieni to też w dużym stopniu opowieść właśnie o tym szczycie. Rozmawialiśmy wcześniej właśnie o tych niespodziankach, które spotykają dokumentalistów już w trakcie realizacji filmu. Największą i najmilszą właśnie było spotkanie z rodziną, o której opowiadacie? Tak, to w ogóle było bardzo ciekawe. Znaczy to Eliza znalazła bohaterów docelowo na miejscu, ale to było właśnie niesamowite, że ona na bazie tego naszego researchu i tego takiego teoretycznego wymyślania tej historii, tak naprawdę trochę w ciemno, ona trafiła do tej wsi, która jest u podnóży Kanchendongi i tam właściwie była jedna rodzina takiego Sherpy, który obsługuje te ekspedycje i to był Nada. I tam trochę nie było innego wyboru, ale Nada się też bardzo ucieszył z tego powodu, bo powiedział, że to jest takie wyróżnienie, że ktoś, bo on w wielu ekspedycjach brał udział, ale nigdy jeszcze nie było tak, żeby ta kamera filmowa była, która się tak czasami pojawia, tak, była skupiona na nim i na jego rodzinie. Jest taka ciekawa scena w ogóle, ja bardzo ją lubię w filmie, kiedy Nada przedstawia się innym alpinistom, temu Timowi polsko-rosyjskiemu, który przyleciał helikopterem i on wymienia wszystkie swoje osiągnięcia, czyli tam, już dobrze pamiętam, 9-krotne wejście na Everest, na Cho-Oyu, na Kanchendongę wielokrotne. Gdyby ktoś taki tak naprawdę z takim dorobkiem mieszkał w Europie, byłby jednym z bardziej znanych himalajstów. Byłby gwiazdą właściwie medialną, prawda? Tak, a Nada mieszka w małej wsi we wschodnim Nepalu, właściwie przysłowiowym na końcu świata po prostu. No i jeszcze żyje bardzo skromnie tak naprawdę. No to tym bardziej miło, że mogliście go nam, widzom, przedstawić wraz z całą rodziną. Tak, jego i całą rodzinę, bo to też w filmie bardzo wyraźnie widać, że jego żona Jumdo Mayama ma takie bardziej tradycyjne podejście do tej góry, że właściwie dla niej ta wyprawa była nieporozumieniem. No i jest też jego syn, który nie chce podzielić tego losu Nady i nie chce być szerpą, który pracuje dla ekspedycji. Widząc po prostu, jak wiele to kosztuje ojca, jak ryzykowna to jest praca tak naprawdę. Chciałbym wybrać jakąś inną przyszłość dla siebie. No to tyle może o samej historii, o scenariuszu filmu Ściana Cieni, ale za moment do rozmowy z Piotrem Rosołowskim wrócimy, by porozmawiać też o tych niezwykłych i na pewno bardzo trudnych realizacyjnie zdjęciach do filmu. Wcześniej Jamiroquai. Jamiroquai i muzyczne wspomnienie z wojennego Afganistanu, czyli z filmu Petera Berga. Ocalone to już wspomnienie sprzed 8 lat. A my teraz wracamy w Himalaje za sprawą spotkania z Piotrem Rosołowskim. To przypominam niedawna premiera kinowa, film Ściana Cieni Elizy Kubarskiej. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! No to teraz porozmawiajmy o ryzyku, które ty ponosiłeś, na jakich wysokościach kręciliście i jak się robi tak wspaniałe zdjęcia, często w tak ekstremalnych warunkach. Ja myślę, że to by się chyba nie udało tak do końca zrobić tego z takim, nazwijmy to, wyczuciem, jeśli byśmy nie mieli takiej szansy, żeby pojechać na pewną dokumentację, w której właściwie część materiału weszła do filmu, żeby zrobić dobre zdjęcia, to już bez względu na to, gdzie one się dzieją. Takim kluczowym okresem jest właśnie dokumentacja i takie nawiązanie osobistej relacji z bohaterami, takie poznanie ich. No i mieliśmy okazję coś takiego zrobić, byśmy na rok przed samą ekspedycją tam na miejscu, ale to wtedy miałem okazję tak właśnie przyjrzeć się ich życiu i przez to też tą kamerą można było się zbliżyć do nich naprawdę. Mimo tych wszystkich barier językowych i tak dalej, to jednak jakby tak wejść do ich życia. A potem, kiedy już do wsi przyszedł helikopter z Himalajstami, kiedy cała ta ekspedycja ruszyła, no to wtedy wiadomo, że dużo bardziej się też skupialiśmy na tej całości, ale spędziliśmy bardzo dużo czasu też razem w całym teamie, podchodząc pod tą ścianę, podchodząc do tego base campu, który był na wysokości 5000 metrów. Razem ze mną był też taki brytyjski doświadczony operator górski, on się nazywa Keith Patridge i on był właśnie odpowiedzialny za takie zdjęcia wysokogórskie. Jednak warunki były tak trudne, że tych zdjęć też nie powstało bardzo dużo. W każdym razie przez to, że byliśmy tam we dwóch z dwiema kamerami, to no mogliśmy też w pewnym momencie dzielić w czasie w ogóle całej tej ekspedycji, która się po prostu toczyła bardzo często w różnych miejscach równolegle. Ja się generalnie skupiałem bardziej na tej rodzinie nepalskiej, jak i na wspinaczach i mi się wydaje, że jakby cała tajemnica jeśli można powiedzieć, że to w ogóle jest tajemnica, tkwi według na relacji z bohaterami i też na takim wykorzystaniu tego, co te lokacje nam dawały, bo to jednak są niesamowite miejsca, w których byliśmy. Weszliśmy nasz obóz taki, w którym była nasza baza, był na lodowcu pod Kanchenjungą, no to jest taki świat, w którym człowiek czuje się trochę obco. Są tylko skały, lód i wiatr tak naprawdę i... To naprawdę było jakąś inspiracją taką wizualną dla mnie i dla Kisa też. No i teraz efekty tej waszej wspólnej pracy możemy podziwiać już na dużym ekranie, przynajmniej w Polsce. Ściana Cieni niedawno miała swoją premierę. Czy ten film równie dobrze radzi sobie za granicą, podobnie jak Książę i Dybuk? Ten film miał premierę na festiwalu w Hot Dogs, na takim ważnym festiwalu amerykańskim w głównym konkursie. Potem potoczyły się dalsze festiwale, w dużej mierze festiwale górskie, jakie właściwie bardzo wielu wraca z nagrodami. Co jest dla każdego filmu ważne, to trafia do dystrybucji, bo był dystrybuowany w Szwajcarii, gdzie zrobił w kinach bardzo dobry wynik. Jest planowana ciągle dystrybucja w Niemczech. Wiadomo, że teraz przez czasach pandemii to jest trudne trochę do ustalenia, do przeprowadzenia, jednak taka dystrybucja jest planowana, no i aktualnie jest już pokazywany tak naprawdę w Polsce. Mi się wydaje, że jest coś takiego w tym filmie... Jest ten bardzo aktualny kontekst. Dokładnie, jest bardzo aktualny i też cała ta historia i cały konflikt filmu jest bardzo dobrze przeprowadzony. No i to też pokazuje tak naprawdę to, co stało się z tym himalaizmem, który w Polsce jest tak popularny, co stało się teraz współcześnie, bo on stał się tak naprawdę też, no się też skomercjalizował tak naprawdę. No i Szczerpowie są częścią tego mechanizmu, który zmienił tą dyscyplinę sportu. A Ściana Cieni Lizy Kubarskiej ze zdjęciami Piotra Rosławskiego już w naszych kinach, bardzo ten dokument polecam. Rozmawialiśmy już właśnie dzisiaj o fabule, o dokumencie, no to przyszedł i czas na animację, to za chwilę. W klimat filmu Mariusza Wilczyńskiego najlepiej wprowadzi nas grupa Breakout, bo utwory tej grupy są obecne w tym filmie, w tej pełnometrażowej animacji, naprawdę w dużej liczbie. Breakout jeszcze dzisiaj trójkowo filmowo wrócimy, bo wracamy teraz do filmu Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź się z tego miasta. Tydzień temu opowiadał o nim sam autor. No właśnie, czasy takie, że filmy pojawiają się na dużym ekranie. Nie wszędzie można je oglądać. Zapewne też będą wracały i w późniejszym terminie na ten duży ekran. To jest film, ta pełnometrażowa animacja, którą na pewno warto oglądać właśnie w kinie i tam ją przeżywać. A dzisiaj oddamy głos dwóm aktorkom, które wzięły udział w tej produkcji. Tutaj obsada, jeśli chodzi o głosy, jakie usłyszymy w filmie, jest naprawdę imponująca. I bardzo ważną rolę w filmie zagrała Anna Dymna. W roli starej mamy Mariuszka, bo to przecież bardzo osobista, biograficzna historia, Barbara Kraftowna. A w roli młodej mamy Anna Dymna. Dla mnie to spotkanie z Mariuszem odbyło się wcześniej, jeszcze nie zacząłeś robić chyba tego filmu. Ja zaczęłam organizować festiwal zaczarowanej piosenki i chciałam wymyśleć logo. I pamiętam, jak siedzieliśmy w knajpie w Warszawie, byśmy się spotkali. I taki ptaszek, no normalny tego, ale żeby miał coś tutaj, a to zamiast dzióbka trąbkę. I żeśmy takie zrobili. Czasem świniok tak na to mówią, ale to jest najpiękniejszy ptaszek świata, on lata, mu się trąbka wydłuża i ten. I myśmy się tak poznali. I w życiu to jest takie dziwne coś, że my tak dużo ludzi spotykamy na drodze swojego życia, no bo jesteśmy aktorami. I są tacy ludzie, że lubisz ich, no i przechodzisz, mijasz, może już nigdy nie spotkasz. A są tacy ludzie, których spotykasz na chwilę, bo przecież my się właściwie, Mariusz, mało znamy. I ja nie wiem, dlaczego już wiedziałam, że on jest z mojej rodziny. Znaczy ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że będziesz robił film. Ale coś takiego jest, że są ludzie i tak lubisz przy nich posiedzieć, lubisz, cieszysz się, że ich znasz, cieszysz się, że czasem zadzwonią. I każdy z nas ma taki, nie? Coś takiego jest. Moje ciało to czuje zawsze, ja zawsze wiem, zupełnie inaczej się zachowuję. Ja sobie mogę przy tobie siedzieć, nic nie mówić. Mi jest jakoś tak dobrze. Wyrosłeś mi bardzo, bo cię nie widziałam tyle lat. I schudłeś mi trochę. Ale po prostu to jest coś takiego. I potem, jak Mariusz do mnie zadzwonił, że będzie robił film swojego życia, bo zawsze tak o tym mówił, i że mam mamę zagrać, to wiecie, co tak mi się zrobiło dziwnie, dlatego że taka jest jedna z filozofii. Zawsze się mówi nie tak na co dzień, że rodziców sobie nie wybierasz, nie? Tak się mówi. Jedna z filozofii mówi, że tak naprawdę dziecko wybiera sobie rodziców. I ja tego doznałam za życia, słuchajcie, naprawdę. Że nagle zadzwonił do mnie Mariusz i mówi, słuchaj, ty jesteś moja matka, będziesz moją matką. I nie umiem tego powiedzieć, bo tak, zadanie aktorskie było nieduże. Myśmy się spotkali na chwilę jeszcze z Markiem Kondratem, z którym pamiętam, jak jeździliśmy po całym świecie, graliśmy męża i żonę i się z nim bardzo przyjaźniłam. A my tak... Aktorzy jesteśmy skazani na bardzo często na taką tęsknotę. Nie, my za sobą tęsknimy, ale nasze drogi się rozchodzą. Gdzieś tam z reżyserami mamy to samo. Przecież nie zadzwonię do Marka, Marek, bo tęsknię za tobą, bo bym się już zwariowała, nie? I dzięki tobie się znowu z nim nagle spotkałam. Także to w ogóle ten film dla mnie mówi mi o czymś bardzo ważnym, jakie ważne są, szczególnie w naszym zawodzie, spotkania. Ten zawód w ogóle dla mnie jest piękny, dlatego że całe życie spotykam ludzi. I teraz nagle jestem w jednej rodzinie z Gustawem Cholubkiem, który był moim mistrzem i którego znałam i wiele razy z nim grałam i on cały czas dla mnie jest. I z tymi cudownymi aktorami. A no właśnie, i to jest też takie nostalgiczne wspomnienie związane z filmem Zabij to i wyjedź z tego miasta, bo realizacja trwała tak długo, kilkanaście lat, że wiele z tych osób, które usłyszymy w tej animacji, już od nas odeszły. Między innymi wspomniany Gustaw Holoubek. Tyle Anna Dymna, za chwilę wspomnienie Małgorzaty Kożuchowskiej, wcześniej grupa Breakout. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Mieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Thank you. jak gdybym tego mało miał za dnia. Tyle czerni w moich znać jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen. Niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest w dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Mariusz Wilczyński namalował nam piękną, wzruszającą opowieść. To film Zabij to i wyjedź z tego miasta. Oczywiście również przy udziale muzyki Tadeusza Nalepy. Ona jest w tym filmie bardzo, bardzo ważna. No ale są ważne rozmaite postaci, niektóre ostre, bardzo charakterystyczne, bo w taką wcieliła się w tym filmie, a właściwie użyczyła swojego głosu Małgorzata Kożuchowska. Jej postać zobaczymy za sklepową ladą. Trochę mnie, Mariusz, zamroziło, kiedy powiedziałeś, że dobierałeś aktorów pod postaci, które rysowałeś i które miałeś w głowie, bo chciałeś, żeby jednak aurą, empatią, wrażliwością odpowiadały temu, co miałeś w głowie i tym charakterom, które rysowałeś, wymyślałeś albo które ze swojego życia przeniosłeś do swojego filmu, bo moja postać jest straszna. Straszna to jest osoba, ucina łby rybom albo rybo ludziom i w ogóle jest taka właśnie mało empatyczna, chyba nieszczęśliwa też bardzo. Znamy takie charaktery z czasów właśnie PRL-u, przynajmniej ja tak sobie to wyobrażałam. To były takie osoby, które gdzieś zabiły w sobie tę wrażliwość i to człowieczeństwo przez takie duże C po to, żeby przetrwać i żeby jakoś w tej okrutnej, straszliwej rzeczywistości no dać radę żyć. Kiedy Mariusz mnie zaprosił do tego projektu, no to przede wszystkim byłam zdziwiona, zaszczycona i wzruszona. Nie wiem, czy ty w ogóle to pamiętasz. Myśmy się spotkali chyba pierwszy raz osobiście, bo ja oczywiście o twojej twórczości i o twoim istnieniu wiedziałam. Spotkaliśmy się przez przypadek czysty w Nowym Jorku, w MOMie, kiedy ty właśnie przygotowywałeś swoją retrospekcję. Ja tam sobie poszłam po prostu do muzeum. Tak, pamiętam. I to był nasz początek i wtedy sobie tak pomyślałam, Boże, to jest przedstawiciel takiego świata sztuki, do którego pewnie nigdy nie będę miała dostępu. Kiedy do mnie zadzwoniłeś, to oczywiście poleciałam jak na skrzydłach, kompletnie też nie wiedząc, czego będziesz ode mnie oczekiwał. Praca w moim wypadku wyglądała w ten sposób, że właściwie nie było nic. Był dialog, ale w ogóle nie było obrazka. Czyli no jednak aktor przyzwyczajony jest do tego, że kiedy, nie wiem, pracuje w dubbingu, no to ma jednak ten obrazek, prawda? I podkłada głos pod jakiś obrazek. To wiedziałam, że ten obrazek będzie, ale na razie go nie ma, czyli nie widzę swojej postaci. Mam tylko dialogi, no i właściwie i tyle. I jeszcze ty mi powiedziałeś, dobra, no graj, to graj, to czasu do czasu coś zaśpiewaj, ale co? No coś wymyśl, jakąś tam tą piosenkę. Ja mówię, Jezus Maria, to była taka... Nie no, piosenkę to było, wiadomo co. No ale wiesz, to było 10 lat temu i pamięć moja może już wszystkich szczegółów nie pamiętać. Więc to była taka dla mnie wielka, niewiadoma i wielka improwizacja, ale bardzo też gdzieś przyjemna, bo dałeś też takie poczucie, no są tacy reżyserzy, którzy kochają aktorów i dają takie poczucie, że ty jesteś odpowiednim człowiekiem w odpowiednim miejscu i ty takie poczucie bezpieczeństwa dawałeś. Natomiast oczywiście, kiedy zobaczyłam film, no to ja byłam wsadzona w fotel. I to jest taki film, że nawet dla mnie, która może nieskromnie powiem, myślę o sobie jednak jako o osobie wrażliwej i empatycznej, takiej, która dba o relacje i o najbliższych, to dla mnie było takie momentum, że jednak to odchodzenie istnieje i że pożegnania też istnieją, nawet te, które się nie odbędą. I że trzeba robić wszystko, żeby sobie niczego nie zarzucać, żeby nie mieć takiego poczucia, dałam ciała, zaniedbałam, byłam skupiona na sobie, nie zauważyłam, nie dałam wystarczająco dużo czasu tym, którzy są dla mnie w moim życiu ważni i najważniejsi. I to było dla mnie takie bardzo, bardzo istotne. I jeszcze jedna rzecz, żeby nie rozwodzić się, to też sobie myślałam o tym filmie. Ten film jest bardzo polski. Bardzo jest taki łódzki, bardzo jest taki właśnie perelowski. Mnóstwo w nim mroku, ciemności. Wydaje mi się, że ja dobrze pamiętam też te czasy, a jednocześnie udało ci się zrobić film, który jest tak bardzo uniwersalny i zrozumiały przez ludzi i działający na wrażliwość ludzi na całym świecie. To jest wielki twój sukces i nie wiem, jak ty to robisz, ale masz taką wrażliwość, jak sam czasami też mówisz, że masz w sobie to dziecko gdzieś. Tak wspomina współpracę z Mariuszem Wilczyńskim Małgorzata Kożuchowska. Film zrozumiały w różnych miejscach świata, no i ciągle jeszcze czekamy na rozmaite właśnie zagraniczne rozstrzygnięcia, bo też film Mariusza Wilczyńskiego ciągle ma szansę na oscarową nominację w kategorii najlepsza pełnometrażowa animacja. No to jak pomyślałem o Los Angeles, Hollywood, a trójkowo filmowo dobiega dziś końca, to sięgnijmy po motyw finałowy z filmu Davida Lyncha, Mulholland Drive. To muzyka Angelo Badalamentiego. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marek Moc w Mediamarkt. W parze taniej. Teraz kupując dwa produkty marki Beko, otrzymasz 20% rabatu na drugi, tańszy produkt. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy.